Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, 12:31 minuts del migdia. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos, per formar part junts d'esta família de la 97.7. Ah, esta és la 97.7? Però tu no eres Ximo Rovira? Sí, el xiquet de Gandia, estem així, la 97.7, així estem en este punt del dia. Ja fa mesos que estem així comptant. I què feu? Bueno, el programa fem així, comptem lo que n'hi ha, en València, en la seva província, un programa pròxim, una cosa bonica, molt ben arreglada. Sí, senyor, València Abierta. Jo no sé si vos passa, però jo fa... l'efecte, estem a timbre alçant. Ja t'he sentat en el llit i dic, a veure, 12 de juny, perquè et despertava el fet, tac, tac, tac, en el telèfono, i m'eix el dia de... Bienvenido al 12 de junio. Molt bé, i dic, 12 de junio? Tio, Ximo, però anem a veure, però si després ahir foren falles. Però que me'n recordo, vamos, com si fora ara... que estava jo i la meva dona en camí de la Xeperudeta. Soc un potser. I Pasqua? Pues si Pasqua no va ser la setmana passada. Ai, mai Déu, que ja tenim l'estiu ahí. No sé, serà vellea tot això. No. Sílvia Tomàs, no. Què tal? Bon dia. Tu també te passa? A mi me passa, i no és per edat. Que va, que va. A mi me passa, i fixa't, n'hi ha tres dates en el any que és Nadal, falles i estiu. Ja estem en estiu. O sigui, és que... la vida passa. Passa rapidíssima. El altre dia ho comentava jo. De fet, tinc la sensació de que fa 3 mesos que fa calor. Jo no sé. Això és de veres. Això no és la sensació. Això és la realitat. Jo tinc una amiga... molt bé. Jo tinc una amiga que quan arriba l'estiu diu ja estamos en Navidad. Quan arriba el Nadal diu ja estamos en falles, i quan arriba les falles estem en estiu. Sí. Perquè és que el temps vola. És espectacular. Vamos. Sí, sí. Y aquí diu també viernes, los nuevos sábados. Pues haurien de dir estiu, el nou Nadal, algo així, no? Com que anem tan de pressa que ja estem compensant. No, home, anem a disfrutar-ho, anem a viure-ho en intensitat i acompanyat de la 97.7, perquè tenim preparat una programació d'estiu, que això va ser una meravella. I avui, Joaquín, què anem a fer? Avui, mira, avui tenim un barrejat. Avui tenim, com sempre, una ensalaeta, una miqueta d'ací, una miqueta d'allà. Anem a parlar de... home, lo del Mundial. Això és Mundial, Això és una cosa cada 4 anys, que també, cada volta que arriba estos cicles de 4 anys, mira cap arrere, no va ser l'any passat, quan lo del Golden Year. Estic un poc pesat en això. Però és de veritat, fa l'efecte que passa el temps molt ràpid. Sí, pues un altre Mundial, efectivament. Mira, pues, bé, contarem cosetes del Mundial avui. Home, jo ja ho sé, que molts anireu a veure el Brasil-Croàcia, però tindrà una dura competència. Avui, el València Directe, que és el programa que fem en Levante Televisió, ja ho lamento molt per el partit inaugural, però és a Xina. Però bueno, en fi, què li anem a fer? Bé, molt bé. Que més coses que volem fer avui. Mira, han quedat en Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez, el del ex del Mundo, efectivament. Este home es dedica a escriure, però fa uns... tot això ho dic en el bon sentit de la paraula. Una documentació històrica profusa, molt ben treballat, i parla del trienio liberal. Ara que estem en el canvi de rei, claro, hem tingut reis que els Borbons, ho sabes, este Borbón molt majo, muy campechano y muy bien, el fill també muy bien, muy bien, però ho sabes de la meva vida, però en un període de la història, que és del que escriu precisament Pedro J, teníem així a Fernando VII. Ese era un era molt un fals. Però escolta, un felon, de fet li diuen el felon, de felonia, perquè ne va fer... Tu imagina't, ara que estem en el tema de que si reformem la Constitució o no reformem la Constitució, tu imagina't el que és. Si tallés ministres, perquè este rei no és com ara que diu el rei, és un poc... a veure, sí, es el jefe del Estado y todo lo que tú vuelques, pero el poder reside en la ciudadanía y en el, en fi, en el Congrés dels Diputats, i el rei està un poc ahí pa fer de àrbitre. No, no, entonces no era de àrbitre. Lo que dia el rei se feia, i este era absolutista, però més absolutista que sa mare. I diu, fent la Constitució, agarra, queda en el ministre i comença a fer litachons allí a un manifest que modificava la Constitució, que ja tenien feta, pel final acabar dient, yo lo hago todo por el pueblo, pero doneu-me el poder a mí, que yo faré lo que em doni la gana. Bueno, y se va a liar la que se va a liar, y a més els ministres ho sabien. És tot una conspiració. Ai, en tot això resulta que imagineu-vos ara com si fora Morenés, el ministre de Defensa, se suïcida. Imagina't, en tot està molt... El tio se talla el coll, una cosa molt, molt xunga. Bueno, és un període de la nostra història molt convuls, del que jo crec que podem extraure alguna que altra lliçó, perquè el moment en el que estem ara també és especial. Tot el món està dient, no reformaríem la Constitució? Bueno, si fa falta algun retoque de pintura, tampoc estaria mal, no? Pues sí, no, pues després de 35 anys, fa 36 ja... les cosetes han canviat, la realitat és una altra. Sí, recordeu el dia de la Botadero tan xiquet? El dia de la votació de la Constitució, no? Jo estava venint al món, Ximo. Jo ni projecte era. Que cries sou, sí? Estava en la panxeta. Que xiquetes sou, que minudetes. Ai, era, no sé, la sensació de... Home, jo recordo molt més el dia que va morir Franco. Preparàvem-nos en casa, va anar a l'institut. No! Mon pare i ma mare... No cal que aneu a l'institut, que en la ràdio estan dient que estàs a mort, que aneu ser en casa. Sí, sí. Estes coses que se feien antes. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues això, parlarem amb Pedro Jota, de so, de canvis i de la història, i tot molt bé. Vindrà a última hora del programa Leonardo Marín. Este sí que me dona por. Ja, més que una tronada li tinc jo també. Diu que va parlar de la boda de l'any. Sí. La boda sí. de l'any. Tu sí. saps lo de que és la boda de l'any? Uh-huh. En el món faller es veu que va ser, home. No, Arantxa? Clar que sí. Un esdeveniment molt gros, això, no? Home, si juntes un artista faller amb la filla del consejal de festes, oh, bueno, ah, d'ahir no pot dir més que... Vamos. De tot el món faller se va clar, donar. Estava ahí la crem de la crem. La de parelles que se gesten en el món faller i totes sí, hi se'n sí, ve, sí. Arantxa? Home, per supost, sí, ah. sí, jo tinc que dir que sí. Que hi són totes molt boniques i molt bé. Mm-hmm. Bueno, pues sí, es parlarà sí. d'això i que per fi, després d'un que altre rumor de que la falla de l'Eixample, Almirante Cadarso, si continuava, si no, si tancaven la persiana, bueno, pues veu que hi ha futur per Almirante Cadarso i a més es manté en especial. Ja estic veient el mestre, el professor Tito Bau, colta, tiqui-taca, pegant-li ahir a l'ordenador fent gestions. Diu que té, jo no sé si l'aconseguiria, ja. Anava darrere del telèfon de Lai Hun, Lai Hun Chan. Lai Hun Chan és esta dona, esta és la que mana realment. Sí, sí. Pere Lim és el que... Home, però Pere Lim està en sus coses. I fa que sí, perquè allà, com s'havia un privado, els seus negocis i tal, però la que realment mana va vindre ella així, ahir, i diu que es va posar a tots més rectes que una vara. És una dona que diu, parla poc, però s'ha posat a tots. Diu, va, avancem, tenim que firmar l'acuerdo, tenim que fitxar els valors. Es veu que aquesta dona... Darrere d'un gran home, tu saps. Però, a més, tu fas un Google i busques el seu nom i apareixen les fotos de tots els actes aixina més contundents, totes, això, lo de McLaren, està ahí la dona, ahí, tota recta, sí. I que es nota que la gent la respecta molt, eh? Tots callats. Lai Hun. Sí, sí. A més, acabé de llegir en el Twitter de Tito Bau que està pensant-se crear... Sí. El club de... Bueno, el club de fans no, perquè en futbolísticament són penyes, però el club de fans d'esta senyora. De Lai Hun. I va ser ell el president. T'imagines la penya Lai Hun? Lai Hun Chan. I està gestant-se. Sí, sí, sí. És autèntic. N'hi ha que guanyar-se esta dona. Crec que esta és la clau. Perdona, aquesta també va, diu, en el Superdeporte, ho he llegit, també va en avió privado. Estava bé, sí? No sé on l'aparcarà. En Manís es deixarà l'avió, pam. Se'n torna, fa la reunió d'això, pim-pam, i se'n torna allí a explicar-li al tio Pere. Mira, Pere, sol que n'hi ha, pim-pam-pum. Bueno, che, ara que ens conté Tito Bau tota la informació esportiva, i a la marxeta, escolteu una cosa, que tenim dos entrades de luxe fantàstiques per a una actuació de Manu Tenorio, en el que parlarem ahir. Estan en marxa aquestes entrades encara, ahir, Arantxa, per el que diga el personal. Sí, sí, sí, sí, sí. Estem rebent ja comentaris. Elena Maria, que està en la selecció espanyola, diu, vamos a arrasar. a veurem què passa, ni aquest xuar la Rocha, primer. Sí, això, sí, sí, però sí, xuar, sí, això és el divendres, no? Ah, vale. Demà, vamos a rezar, sí, sí, en general. Sí, en general. Sí, claro. Jo ja me veig en la final, jo estic en ella, sí, sí, sí. Álvaro, que diu, estoy en el gimnasio sudando y escuchándonos con el programa para el móvil de la 97, en les aplicacions de mòbil que es poden escoltar des de on estiguen, en el gimnasio, pues també. En el gimnasio mentre està al Sant Peses. I Mariló, que diu, hola, Chimo, hoy será una buena entrevista con Pedro J. Bé, me pensa que no me'l va dedicar molt de temps. Ja voldria jo que haguera vingut així l'home i fer-li quatre passes i això. Bueno, serà un raspafutxet, però home, estarem un ratet en ell, però mos ha dit, no, vos atenc, però és que, fi, estigui molta pressa, no sé quant, no sé quin, tots estos divinos que... Escolta, bueno, però bé, sí, sí, estarem un bon ratet ahí en Pedro J, efectivament. Muy bien, muy bien. Che, que se mos fa tard. A tornem. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, SIGA 98 y Banco Sabadell. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Compra tus regalos en la tienda más genuina de Valencia. Be & Twins, bisutería, bolsos, regalos y todos los complementos en Be & Twins, calle San Vicente 59. Be & Twins, tu tienda estrella en Valencia. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Prestos para disfrutar del Mundial de Brasil. Claro que sí, claro que sí. El divendres juga Espanya i a les 9 de la nit, Espanya. És un mundo, també. Tu, on vas a veure el partit? Oh, vaig a quedar així, allà. Fem una picaeta, vinga, anem així. Jo poso els bocates. Vinga, té aquell ambient tan bonico i tant d'això. Novedades, coses, curiositats del Mundial. Jo tiro en falta, xicones, lo del pulpo. Ah, de Sudán. No. Home, no n'hi ha, no ha pulpo. No n'hi ha pulpo, però n'hi ha tortuga cabezona. Com dius, què? Tortuga cabezona. Ah, vols dir que en compte de Pulpo Pol hi ha un altre animalet que va fer les prediccions? La tortuga cabezona! Que grande, que grande. A més, ja ha fet la primera predicció i, bueno, clar, ella és brasileña, pues, ha dit que va guanyar Brasil esta nit a Croàcia. És la nova mascota en permís de la mascota oficial que cada partit se té que menjar una... Li posen dos sardinetes... cadascuna en la bandera. Vas a fer-me la idea de l'escena. La tortuga la tenen allà en un puest. Sí. Que tindran en un... Què serà? Un aquari? Una cosa xinesa? Viu en un refugi de tortugues, en Praia de Forte. Praia de Forte. I li posen dos sardines. Sí. I en cada sardina hi ha... Una bandera, de cadascun dels equips que s'enfronten. I veloçment ella pues, va a la sardineta. Al seu ritme. Bueno, el Pol va deixar el llistó molt alt, que va encertar 12 de 14, I el que ens tocava a nosaltres, el més important. Efectivament, la de la final contra Holanda. Ja veus tu com és la vida, com és la vida. Acabar amb el Mundial, ja el comencem també amb estos d'Holanda. Bueno, la cabezona, però n'hi ha una predicció de la cabezona de l'Espanya? No, crec que Holanda? Va partit a partit. Ten en compte que és una tortuga, Ximo. Vale. Està en ello. El polp donava basto. Ahí te he visto fina. Però, no, a veure, és la, diguem, la mascota endivinatòria, perquè la mascota oficial, el Foleco. Sí. Foleco. Que a més de... És un bitxo, també? Sí, és una coseta de color blau que representa el cel i l'aigua de Brasil, però és que a més té perfil de Twitter ja. @2014Foleco. I n'hi ha algú que parla per el Foleco i tant? Sí, dins d'un ratet l'agregaré i pegaré una miradeta a veure què diuen. Ai, que no sé, naranjito, haver tingut perfil de Twitter. Che. Bueno, ja estan tots els divinos i les divines allí, tot això. Vaig veure arribar al Cristiano Ronaldo. Mira si la cosa és al voltant d'este chiquillo. Ai, veus tu, sa mare també què pensarà. Diu que té que anar... Va, en més guardes quién és ell que tota la selecció de Portugal junta. Quatre pallassoles. Cristiano Ronaldo té 4 i tota la selecció lusa té 2. A mi me sembla que se li va un poquet la olla. No sé, a veure, també és cert que la sugestió està per la seguretat en Brasil és com en Sud-àfrica, no? Entenc, però crec que s'ha passat en 4. Jo crec que en 2 ja n'hi hauria prou, no? 2 ben grans. Ja ho tenia bé. Ai, m'han dit que perquè estan allà tot el món molt preocupat, si acaben o no a temps, els electricistes, o si connecten, a veure si tal. Al final arriba la cosa justeta i alguna que altra, en fi, xapuceta. Però i han tingut alguns detalls, per exemple, alguns estadis de futbol, jo no sé si és bo o és roïn, aquesta iniciativa, per a persones que són obeses, perquè és de veres, perquè són les cairetes que estan preformades, i ahí entra pues, el pandero que entra, i el que no entra, no entra. Total, que per a persones obeses han fet uns asientos especials que es veu que seran tipus, vamos... Sí, sí, 1.500 asientos XXL en els estadis brasilers a partir d'esta mateixa nit. XXL? Sí. Què passa? Que tu quan vas a traure l'entrada, potser... no, el tio Batiste, que és aixina grandot i tal... Tu... No, pues ell... Potser dalt, que és on tenim... els asientos grans. Jo ho agrairia. Vull dir, jo... viscut una situació en un avió turista València-Ibiza que té la marinera. Ah, que sí? Sí, és que clar, si en els asientos de turista només entre jo i justeta, pues imagina jo el que va ser. Pues sí, oi, que estava molt bé. 1.500, és roïn, perquè contar que hi ha tanta gent obesa també, el que hi ha darrere, però... Sí. Per cert, en un altre ordre de coses, la dinàmica de... En la dinàmica dels partits, sabeu que en el futbol no existís el temps mort, no? Que això és una cosa més de bàsquet. Bé, pues, clar, els partits, així els anem a veure per la nit, a partir de les 9, de les 10, però clar, ahir és ple migdia, es van a jugar els partits a migdia, con lo qual van a permetir temps mort durant el partit per a que els futbolistes beguen aigua, es refresquen, perquè clar, les temperatures van a ser superior als 32 graus en tots els partits. Això és un palo, Això és un palo que fa moltíssima calor. Bueno, de fet, havia llegit també que de Curitiba, que era on estava la concentració primera de la selecció espanyola, on estan ara, que no sé ben bé si és Salvador de Bahia, crec que és, no sé ben bé, una diferència, el millor, no sé què sé, de 15 graus o de 20 graus. Bueno, espai també en això, efectivament, que s'hidrate bé el personal. I sempre hi ha la cançoneta aquella del Mundial, no, Arantxa? Enguany ja en sabem quina és o per què. Jo he sentit una garbera, això és un gran desèxit. Anem a veure. La oficial, i tal volta és la que menys està sentint així en Espanya, és la de Pitbull i Jennifer López i una xica brasileña que li diuen Claudia Leite, que és esta. Ah, bueno. Estás viendo el videoclip este matí, bueno, cuerpazos que dicen en ese videoclip de Pitbull. A Pitbull le queda temps per a dormir, dinar, anar al bany. Per cert, en el videoclip, Pitbull, que sabeu que sempre va en gafes de sol, se li veuen els ulls, es té blaus, es té bonicos. Ah, sí? Sí. És com Martirio, que està més guapa sense ulleres, però al final, pues mira, ho crea el seu personatge, no? Per supost, entre les cançons d'este Mundial, com no va ser el Mundial de Brasil, va ser el moment de la vida de Shakira en este Waka Waka, que tots recordeu, clar, Shakira no s'ha volgut perdre també el Mundial de Brasil i ha creat una cançó amb el títol fantàstic en espanyol de La La La. Esta és per als que tinguin problemes en recordar les lletres de les cançons. Una coseta, no? Durant la cançó diu algo així com tu boca grande i tus ojos azules. Jo crec que té destinatari. Esta cançó està clar. Està clar, no? Ai, su Piqué, su Piqué. Bueno, el que fora company de Piqué perquè se'n va a tornar al futbol britànic, que també pobres comentaristes que no saben com dir-li mai bueno, Cesc Fàbregas diu que va tindre un germanet ai, doncs tindràs pares molt joves. Clar, la seva mami té 45 anys, és separada, té ara una nova parella i pues, va tindre un bebè que bueno, es va dur molt poquet en el fill de Cesc Fàbregas. Mira, ai, que sac, quina il·lusió. Això és molt bonic. Sí. Vinga, va, fem una pauseta i parlant de coses de família i d'esport, mireu quina parella anem a parlar ara mateix. Són tia i neboda i són unes campiones d'halterofília que tenim així en el Sira, que són una canya. Ara parlem amb elles. El sonido de cientos de máquinas de tatuar de los mejores tatuadores del mundo será la banda sonora de tres días de culto al arte del tatuaje durante la 14ª Valencia Tattoo Convention. Acompañados de freak shows, concursos de tatú, Miss y Mr. Tattoo, Art Fusion, desfiles de moda, la tinta correrá en el corazón de Valencia. 13, 14 y 15 de junio en el Expotel Valencia. Heladería Ginares proviene de una larga tradición familiar. Destacan por su gran variedad de helados con todos sus sabores desde los más tradicionales y artesanales. No te lo pienses más. Qué mejor que acabar de darte un baño o dar un paseo por el Parque de la Albufera y venir a saborear los mejores helados en Heladería Ginares. Estamos en calle Vía Sucronense 23, El Perelló. Heladería Ginares. Ven y compruébalo. Acércate a Levante Televisión para estar informado, porque Levante Televisión amplía sus servicios informativos. A las 2 de la tarde, Xavi Blasco en Noticias 1 te acerca toda la actualidad con detalle. A las 20:30 en Noticias 2, Patricia Ramírez te resume la información de la jornada. Además, ahora en los informativos de Levante Televisión tienes una amplia información del tiempo con el espacio Lorache. Levante Televisión. Más información. Más cerca de ti. Mireu, dos grans campiones, Estefania i Alba, les anem a conèixer a les dos. Estefania és la tia i Alba la neboda, però dos campiones que, en fi, s'han emportat medalla en el Nacional d'Halterofília, que són unes grans campiones i que en casa pues, es practica un deport que no és un deport majoritari, però que realment està portant-les a l'èxit i bueno, són conegudes i reconegudes en tota la Ribera. Ja dic que la tia és Estefania, és coneguda com Fanny també, per als amics i la família. Hola, què tal, Estefania? Hola, bona vesprada. Com estem? Bona vesprada. Y la neboda que seguís pasos de gran campeona en halterofilia es Alba. Alba, que te cuento un reconocimiento también ahora recientemente allí en el Poble en Alcira de Maravilla. ¿Cómo estás, Alba? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena, por las medallas a las dos. Caram, es que tenemos una trayectoria, Estefanía. En fi, és increïble, és pràcticament, no sé, és com un somni complit, no? Oh, una trajectòria llarga, i ara Alba està seguint. Ella ara està despuntant, està aconseguint molts títols, i bueno, esperem que continuï així molts anys més, i així jo quan me retire tindré un trosset meu ahí dins. Que bonico, que bonico. Alba, i a tu com se te va despertar l'interès per l'halterofília? Me diuen que anant al millor de menudet a algunes competicions de la tia, ahir vas dir, xa, jo vull ser com la tia també, i ser una gran campiona d'halterofília. Va ser la Xina? Sí, va haver una competició que es va fer al Cira, una Copa d'Espanya, i bueno, pues anarem de la família a veure-la, i jo la vaig veure i jo pues, li vaig dir a ma mare, mama, jo de macho vull ser com la tia. I ma mare va parlar amb ma tia i va dir, sí, pórtala, pórtala. I pues des d'ahí. Des d'ahí. I ni més ni menys, elles campiones d'Espanya, Alba, alçat, ni més ni menys que 182 quilos. 81 en arrencada i 101 en dos temps. Estefania, sa tia, en altra categoria també de trepès, 153 quilos. En fi, espectacular. Alba, això vol dir que seguir els passos de ta tia és com un... Tens l'exemple, no? Tens l'ídol en casa, per així a dir-ho, no? Sí, no, sí, és de veres. Tinc a un ídol en casa damunt de família meua i, pues, no sé, he vist els mèrits que ha tingut i que està treballant ara i, pues, vull, pues, en un futur, pues, a veure si puc aconseguir els seus títols, arribar com ella i, bueno, i que siga així. Quin orgull, no, Estefania, que la xiqueta, tu, quan potser te'l digueren en casa, i creu que la xiqueta vol seguir els teus passos. Imagina que això t'ompliria d'orgull, també, no? Ai, claro, i a més és que enseguida, quan li vaig comentar al meu entrenador, dic, mira, és que la meva neboda vol practicar el treufil, me fa, pues tu agarra un palo de la granera i fer-hi unes proves, a veure si va. I jo mateix en el comedor de sa casa li dic, a veure, Alba, vine així. I enseguida, va tenir una posició perfecta, la porta del gimnàs, enseguida agarra la tècnica i ja comença ahí una projecció meteòrica. Campeona d'Espanya de tècnica, campeona d'Espanya sub-15, sub-10, tard absolut... És de veres, ha sigut una carrera meteòrica. Tu també tens un palmarès ple de medalles, Estefania, però és de veres que lo de la xicona, lo de la teva nebodeta, són unes condicions realment naturals per a... Home, per acostar-se inclús a Mònica Carrió, a les grans, tu li augures una carrera realment plena d'èxits? Per supost, no només les condicions, sinó la mentalitat, perquè tu veus una xiqueta que té 16 anys i la veus competir i dius, però aquesta xiqueta en sèrio té 16 anys? Perquè la concentració, l'esforç, la dedicació que li fica en cada entrenament, això ja simplement veient-la competir ja penses, té que ser una campiona. té una mirada, efectivament, quan veus imatges d'ella competir, en una convicció, en una fe en ella mateixa. Bueno, pues, què coses diuen de tu, Alba? A més, que les diguen en casa, que les diga la tia, però, sí. Clar, una gran campiona. Me diuen que eres la altera valenciana més jove entrenant en el centre d'alt rendiment, no? Sí. Bueno, això també deu ser una confiança també en que tens per davant una trajectòria, estic segur, plena d'èxits que mos ompli d'orgull a tots. Gràcies, entre altres coses, Alba, a l'ajuda que vos dona el projecte FER, Foment d'Esportistes en Reptes. A mi m'encanta este projecte i parlem molt d'ell, que està impulsat per la Fundació Trinidad Alfonso. És un, en fi, és un impuls molt important per a una trajectòria com la teua, que també necessita de l'aposta econòmica, no, Alba? Sí, a més de l'aposta econòmica, pues, també ens apoyen molt. En cada competició estan pendents dels resultats que tinguem. Sempre estan pendents i desitjam molta sort. Bueno, pues Estefania i Alba, molts besos per a les dos. Jo no sé, Estefania, si ara després d'este campionat d'Espanya, no sé quin és el pròxim repte per a Alba, Quan te sites a dormir igual te l'imagines a lo millor en una medalla olímpica, pot ser, o seria somniar massa, Estefania? No, tampoc és impossible, no? Perquè ja jo en un principi m'agradaria que enguany si continua així, que estiguera en el campionat del món absolut, que és classificatori per a l'Olimpiada, i jo pense que en els resultats i les competicions que està fent, pues que en ese campeonato del mundo forme parte del equipo, y poquet a poquet ya han introducido en lo que es el equipo nacional absoluto. Y quién, si sabe, si no el 2007, en el 2020, si no medalla, propet estará. Caram, ¿te imagines en lo más alto del podio en una medalla penjada, Alba? Pues ahora mateixa no me imagine, pero més avant, pues sí, pero no, en esforç i dedicació, poquet a poquet, jo crec que podré aconseguir. Pues és un orgull, per a tots tindre campiones com vosaltres i a més exemples dins d'una família de tesor i de superació, entre altres gràcies a este projecte FER, que vos dona suport, i a la família també de la 97.7. Molt orgullosos estem tots els valencians d'esportistes com vosaltres. Alba i Estefania, un bes molt fort i anem a seguir els vostres èxits. Gràcies. Moltes gràcies. Servicios informativos. La informació en César Molins. Què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. No, tenim sessió de control al president de la Generalitat, Alberto Fabra. L'últim abans de les vacances. Caram, estos sí, polítics agarren les vacances com els xiquets en l'escola. Potser és un comentari al marge. Diu el president que hi haurà un límit en el copagament en els centres ocupacionals en tema de centre de dia i de residència. Què vol dir això? Què va posar este límit del copagament? Pues mira, això dels tres anuncis importants que ha fet avui en la sessió de control el president de la Generalitat. Respecte al tema del copagament, això significa que els usuaris dels centres ocupacionals i els centres de dia diguem que s'estalviaran 532 euros lliures de copagament a l'any. I els usuaris de les residències entre 2.000 i 3.000 euros a l'any. Això és una limitació que estableix el govern valencià al tema del copagament, de tal forma que, segons paraules de Fabra, això va fer que aquests usuaris d'aquests centres pues, sempre tinguin en la butxaca aquests diners. Això es va quedar a d'ells, sempre, al final de l'any. És una anunci que ha fet com a conseqüència de la pregunta que l'ha plantejat Esquerra Unida sobre què és el que fa el govern valencià al voltant de la gestió dels fons públics. I ell pues, ha contestat fent aquest anunci important per al sector. El segon anunci està relacionat amb el tema de l'educació. I és que abans de finalitzar la legislatura estaran acabats a dir Fabra els 14 centres escolars que queden per construir. Això significa que abans d'acabar la legislatura s'hauran eliminat ja els 300 barracons, i això al mateix temps significa que només quedarà l'1,2% de les aules dels centres valencians prefabricades. I el tercer anunci fa referència a una nova a un nou projecte de llei d'iniciativa legislativa popular, serà més ambiciós, i el govern valencià l'aprovarà després de l'estiu, rebaixarà de 50.000 a 25.000 les firmes necessàries per tal de poder tramitar este tipus de propostes en les Corts valencianes. Caramba, parlant de tres anuncis d'una profunditat, d'un calat, i a més que afecta, i de manera positiva, en diversos àmbits, als ciutadans, cosa que no saps com m'alegra, efectivament, especialment el tema del copagament, bueno, el tema dels barracons també, de xiquets en escoles també moltíssim. Bueno, Casa Caritat de València, que presenta el seu nou multicentre social. Està a Benicalap i destinat a persones sense recursos i sense casa. Sí, està presentant-se, de fet, aquest nou centre a esta hora. Són tres mòduls els que va tindre el centre. El primer d'ells destinat a persones convalescents sense recursos, és a dir, aquelles persones que han passat per l'hospital que no tenen on quedar-se, pues Casa de la Caritat, aquest centre, va tindre un mòdul només per a aquestes persones. Això sí, sense assistència mèdica, per a que puguin recuperar. El segon mòdul fa referència a estar reservat a famílies sense recursos per a que puguin allotjar-se allí temporalment. Famílies per famílies completes. De fet, el president de Casa Caritat es comentava fa no res, també que, bueno, pues, hi haurà jocs on existiran habitacions, dos o tres habitacions juntes perquè la família sencera puga hospedar-se ahí de forma temporal. I el tercer mòdul està reservat als menuts, als xiquets. El centre va comptar amb una escola infantil per a menors de 1 a 3 anys. En total atendrà pues, a més de 100 persones. Les obres estaran acabades en agost de 2015 i està previst que el centre comença a funcionar el 1 de gener de 2016. Integrants d'un club de fumadors de cannabis de Burjassot accepten 2 anys de càrcel. Sí, a més ha sigut per acord de les parts, després d'un xui celebrat al jutjat número 2 de Paterna, estaven acusats de delictes contra la salut pública i de pertenència a un grup criminal. Què és el que feien? Pues els fets es remunten a 2011. Els tres condemnats van constituir una associació denominada Cannabis House Club. Allí el que feien era pues, que conreaven marihuana i a més la venien als seus socis. Això és il·legal, segons la sentència, i com ells ho sabien, pues, han acceptat la pena de 2 anys de presó, a més de multes de 144 euros per cap, i a més hauran de dissoldre esta associació, que es denomina Cannabis House Club, que estava en Burjassot. El local es deia el Jardín de l'Eden. Caram, que imaginatiu el nom. Sí, senyor. El Jardín de l'Eden. Ells es dedicaven a... En fi, a pues, conrear i a consumir. Conrear la, i la venien també allí dins. Algun joint, que diria, sí. Que diria el clàssic, Cannabis House Club. Bueno, han acceptat efectivament estos 2 anys de càrcel. La Generalitat ha declarat festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana la Pujà i la Rodada de Sant Roc de Burjassot. Sí, ho publica avui el Diari Oficial de la Comunitat. La Pujà i la Rodada de Sant Roc pues, se marca de festes patronals en honor a Sant Roc, que tenen lloc a Burjassot a mitjan agost. Es tracta d'un recorregut per les principals carrers del municipi, durant el qual pues, es trallarà la imatge del Sant, acompanyat per coets, focs d'artifici. La festa comença en la parròquia de Sant Miquel i quan arriba a dalt de tot el casc urbà, pues, allí és on es fa i s'ha rodat, no?, en focs d'artifici i en bengales blanques, la gent que participa. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. El govern central aprova 130 projectes de suport al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana. Ho ha anunciat el vicepresident del Consell, conseller de Presidència d'Agricultura, José Xiscar, després de la conferència sectorial d'Agricultura i de Desenvolupament Rural i després dels consells consultius que s'han celebrat al Ministeri d'Agricultura a Madrid. El conjunt d'aquestes iniciatives va suposar una inversió global superior als 56 milions d'euros. En concret, aquests projectes corresponen a projectes d'inversions, a projectes de promoció en països tercers emmarcats en el programa de suport al sector vitivinícola espanyol per al període 2015-2018. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Bé, venim comentant que ja fa dies que el sol pica ja d'estiu i... Avui també, no, César? Avui... Ja ens ho anunciaves ahir. Cada vegada tenen... més que ahir encara. Hi ha calor fort. Sí, sí, sí. Perquè s'esperen 33 graus en les hores centrals en puig de l'interior, com s'ha activat. 31 graus a Requena i Utiel, al litoral també, pugen les temperatures, 30 graus esperen en les hores centrals, 30 graus que estem fregant ja, no?, en València, Gandia, Oliva. De fet, són previsions, ja saps que l'Agència Estatal de Meteorologia sempre tira aquestes previsions un poquet a la baixa, després al final del dia, pues, sempre hi ha punts de la comunitat i de la província que acaben superant aquestes temperatures previstes. Molta calor avui, Ximo, va continuar durant els pròxims dies, simplement per les vesprades pues, es formaran núvols d'evolució que poden deixar alguna pluixeta, però a interior nord de la comunitat. Així, a la província de València, molt poquet, molt poquet. Bàsicament perquè està plovent i, de fet, està en avís groc en Catalunya i en Aragó i aquests núvols podrien arribar-se, però a la meitat nord de la comunitat. Així, poca pluja. Bueno, sol i calor. Sol i calor i continua la sequera i preocupant sí. Moltíssim. Tu ja tens la botitxa d'obligat compliment penjar baix de la figuera? Sí, senyor. En el tros? Se refresca, eh? Això és meravellós. Perquè diuen que la sombra de la figuera és de les més fresques que hi ha. No sé per què serà això, sí, sí, sí. Però és de veres, seran espàmpols de figuera, serà... Pot ser. No sé ben bé, però es genera sí, sí. Una frescor allí. Pot estar fent una calor insoportable, Ximo, baix la figuera i la cosa canvia radicalment. És com un microclima, estic d'acord, estic d'acord. Ten en compte que les figueres també es solen plantar prou de les sèquies, solen xuplar molta humitat i això, diguem que ho traslladen, no? Diguem que ho transmeten. Que meravella, home, sí, que entens, sí, de les coses del camp, m'agrada moltíssim. I l'olor, l'aroma, sí, extraordinari. Baix d'una figuera uno se pot pegar les millors becaes, bueno, de la història. Això és salut. Salut i és real, perquè això jo ho he vist moltes voltes en l'horta. Gràcies, Bonico. Més info als dos. Au. Sí, Tito ja està aquí, efectivament. Arriba el moment de l'actualitat futbolera i esportiva i ens la porta el nostre... Cada dia vull presentar-te d'una manera diferent. Sí, però esa risa me da que pensar. No, no, no. Hoy vas a ser el Mac Controller. Controller de primer grado en materia futbolística de Valencia Abierta. ¿Por qué te lo digo? Porque es que hoy he conocido con más detalle asuntos relacionados con nuestra admirada Lai Hun Chan. Perdóneme. Oye, estoy embelesado con esta mujer, pero embelesado. Le acepto, si quiere usted, le acepto porque he creado la peña valencianista, Lai Hun. No me lo puedo creer, wow. ¿En sí. serio? ¿Ya está puesta en marcha? No, que tengo ya 100 seguidores que se han apuntado. Y, obviamente, yo soy el presidente. Me lo ha comentado Arancha. Digo, está anunciando Tito, que siempre previo a este momento del programa, calienta motores en las redes sociales, está anunciando la peña valencianista Lai Hun. Pero ya está fundada. Está montando una sonrisa. No. Esta tarde hablo con el señor Madrigal. Don Blas. Don Blas, recién reelegido presidente de la agrupación de peñas, para formalizarla oficialmente. Y todo el que quiera estar tendrá que maquillarse un poco y rasgarse los ojos. Que haga falta. Que será nuestra seña de identidad. Un murciélago con los ojos rasgados. Murciélago un poco chino. Un murciélago singapurés, por supuesto. La China, que sea de Singapur. Lai Hun Chan. Es que me gusta esta señora porque me parece que... Oye, otra cosa, vamos a ver, lo digo para los oyentes de Valencia Abierta. Los que quieran apuntarse a la peña de nuevo, coño, Lai Hun, ¿qué tienen que hacer? Es decir, hay un pliego ya de condiciones, tenemos una... ¿Hay algún requisito que cumplir? Está todo montado, lo que pasa, que de momento está solo en mi cabeza. Pero en mi cuenta de Twitter se van apuntando y yo voy aceptándolos. Perfecto. Y luego en Valencia Abierta daremos incluso los nombres uno por uno de los peñistas. Hay cinco. Señor, ya. Si necesita usted un delegado de fiestas, tengo que decirle que yo solamente valgo para delegado de fiestas. Me autonombro delegado de fiestas de la peña Lai Hun. Tengo que decirle que entre los afiliados hay 10 que me han pedido ser encargados de fiestas y de la barra. Especialmente de la barra. La barra, claro, es que es un preciado momento. Bueno, pues si no es de si lo de fiestas ya está cogido, bueno, acordamos en junta, junta extraordinaria los perdón, cargos, perdón, todavía está todo por definir. Vale. No le descarto a usted, señor Rubín. Oye, estoy pasándomelo muy bien, pero en general me lo paso bien en la vida, pero bueno, con el tema de Valencia me lo estoy pasando bien, porque estoy más. Ya sé que este Valencia bipolar, dual, como le llamábamos ayer, este Valencia de dos almas, ¿no? Hay por un lado la cosa de Rufete, por otro lado la cosa de Salvo y de Lim, pero yo creo que también tiene dos almas, profesor Bau, en el sentido que somos muchos valencianistas que estamos ahora con la ilusión, con venga, vamos, con la próxima temporada, con los fichajes y con el tema, y hay otros que están en el mal rollo. Hay otros que están en el, bueno, vamos a ver, este Lim, si total lo que ha venido aquí es a avalar, pero si no los pone. Pero si total con 20 millones se va a hacer con el Valencia y salen voces, y es seguro que esta es la mejor oferta. Yo ya no estoy en esa guerra, aunque me consta que los hay, y muchos, y en medios de comunicación. Bueno, a mí me preguntan muchas veces qué opino del acuerdo Bankia Lim. ¿Y sabe lo que le respondo yo a todos estos inquietos financieros? Pues que yo de finanzas no entiendo, señor Rovira. Porque para entender de finanzas hay dos opciones. O eres financiero o los tocas y por lo tanto te tienes que preocupar. No se da el caso. Ninguna de las dos causas. ¿No? Ahora bien, efectivamente es un Valencia bipolar, el de Rufete por un lado, el de Méndez por el otro, pero en ambos casos, y esa es la noticia alegre, eso es lo que nos hace sonreír, en ambos casos estamos hablando de incorporaciones, en ambos casos estamos hablando de fichajes. Ni la parte del IM ni la parte de Salvo hablan de vender a Parejo, ni de vender a Alves, que es lo que hemos hecho durante los últimos 5 años. Estamos hablando de construir. ¿Y puede haber choque de opiniones? Sí, pero construyendo. Caramba, yo lo quiero eso para mi casa, lo quiero para mi familia. Perdóname. Que el problema sea quién hace el mejor plato para la mesa. Eso es, estoy completamente de acuerdo. Claro. Haga quien haga el plato, y sea primero o sea eso segundo. Es, ¿le parece a usted que nuestra querida Lai Hong, que es la mujer, pues si no se sabe, que estamos hablando de Lai Hong como si todo el mundo conociera, es la mano ¿cómo? Derecha... Perdón, la conoce todo el valencianismo. Todo el valencianismo, ¿verdad? Hombre... Lo que pasa es que no confundir con otra señora también de ascendencia asiática que aparece en Superdeporte, que es espigada, ¿eh? No confundir, ¿eh? Pero bueno, Lai Hong en cualquier caso... Y Aurelio y Martínez tuvieron ayer una interesante reunión, y más allá de que tuvieran buen rollo y buen feeling personal, que me consta que lo tienen, Aurelio ya ha dicho, vamos a ver, hay que acelerar esto, ¿no? Y Lai sí. Le dice, venga, ¿por qué ha venido aquí un poco a dar taconazo? En el sentido, ¿no? Profesor, de decir, venga, va, Albansem, que estamos perdiendo el tiempo. Yo he hablado con Lai y o escuchó el programa de ayer, el Valencia Abierta de ayer, y dijo, tengo que ir a Valencia. Y aquí se plantó. Esto es muy grande, ¿eh? Se plantó enseguida, porque ayer dijimos que hacía falta orden. Y vino y dijo, pues cojo mi maletín, el que llevó a Bankia para negociar, que lo puso firmes a todos, y se ha presentado en Valencia. ¿Por qué? Porque la fundación no se reúne, la fundación no da el visto bueno. Por lo tanto, los papeles no llegan al protectorado de fundaciones, por lo tanto, Lim no es propietario del Valencia. ¿A qué ha venido mi querida amiga Lai Hong? Pues uno, a ver la auditoría que están haciendo... No se equivoque usted, que también quiere verla. A controlar a los controllers. A controlar a los controllers. A comer paellita, como nos ha demostrado Super, una foto histórica. Me encanta esa imagen del camarero llevando la paellita de pollo a los controllers de Peter Lim. Me ha desmentido, porque no es de Saltamontes y Pollastre, era de Conil y Pollastre. Pues pero acepto la derrota de la presidenta de mi peña. Bueno, muy interesante, más allá de las bromas que hacemos, las veras son que realmente desde la parte de Meriton Holding Limited, es decir, Lai Hong, que es la que porta el palo de la gaita, y Aurelio Martínez, interlocutor de la fundación, a ver, hay acuerdo para acelerar la firma cuanto antes. Y por otro lado, también muy interesante, las declaraciones de la otra parte en cuestión. Ya no diré en conflicto, porque ya parece que todo es acuerdo y buen rollo. Goiri Golzarri, el hombre fuerte de Bankia, los que tienen la deuda con el Valencia. ¿Qué ha dicho este hombre? Pues lo curioso de Goiri Golzarri, y tengo que decir que Valencia Abierta llega a Bankia en un suspiro, porque me han mandado dos WhatsApps volando. Esto es fantástico. Fantástico. Dos WhatsApps volando. Goiri Golzarri ayer daba una conferencia en el seminario Etnor, pero curiosamente, en un sitio donde no viene a cuento para nada, donde no toca nada, donde el Valencia no existe, pues habló del Valencia, del IM y del acuerdo. Y lo dijo muy claro, es bueno para Bankia, es bueno para el IM y es excepcional o estupendo para el Valencia Club de Fútbol. Nuestros compañeros de Bankia me dicen, ojo Vicente, que se lo preguntó un periodista. Y, vale, correcto. ¿De dónde? Yo lo he averiguado, señor Rovira. ¿Sabe por dónde manda sus comunicados Bankia? Obviamente. ¿Por dónde? Pues por una agencia, que es lo normal. A través de una agencia de comunicación, ¿no? De la agencia EFE. La pregunta se la hace un periodista de la agencia EFE y curiosamente en un sitio donde no viene a cuento, Goiri Golzarri habla del Valencia. ¿Oiría ir también Valencia Abierta y quiere acelerar el proceso? ¿Hay alguna preocupación en el bueno de Goiri? Es decir, que diga, vamos a ver cómo interpretamos esas palabras. El acuerdo es bueno para el IM, bueno para Bankia, pero fenomenal. Es decir, quien sale más beneficiado es el Valencia Club de Fútbol. Sí, pero si el tema es, si en teoría está cerrado, Goiri no tiene ni por qué hablar del Valencia, y menos en ese sitio. Cierto que le pregunta a un periodista, un periodista que normalmente publica los comunicados de Bankia. Es curioso, es una curiosidad. Y lo digo sobre todo, vale. Usted que es perspicaz, señor Rovira, si yo pongo un tuit que no viene a cuento estas declaraciones de Goiri y al segundo tengo dos WhatsApp de Bankia, quiere decir que hay preocupación en Bankia. Y que están todos en la misma dirección, que quieren comunicar algo. Y me da la sensación de que lo que quieren comunicar es lo mismo que ha venido Lei Jun con el palo de la gaita a decirle a Aurelio Martínez, venga va, al Bansem, que el acuerdo está hecho, que es un plan de negocio conjunto y complejo, claro. Y no es fácil de explicar, pero lo iremos explicando. No, y me atrevería a avanzar que Goyri dentro de nada me va a poner un WhatsApp queriéndose apuntar a la peña. Lei Jun, y le dejaremos llevar los asuntos financieros. Me parece muy bien. Hemos conocido también, por gentileza de Super, el magnífico camarero que suministra de paella a los controladores de Perelim. De la peña también. De la peña también. Pero en un artículo muy interesante también del Mercantil Valenciano de Levante, que también es de la casa, efectivamente, y por eso les tenemos tanto cariño, es el hombre fuerte del Valencia, el que va a ser el hombre fuerte del Valencia, puesto por Perelim y por Lei Jun en asuntos financieros. El que va a manejar la pasta en el Valencia, un tal Pere Kenyon. Este se llama, le digo en Peter también, este se llama Peter Kenyon. Perdóname un segundo. En este momento me ha demostrado que tiene celos de Silvia Tomás. Silvia Tomás está comprobado, sí. Grabado. Sí. Y ayer lo pudimos escuchar en un corte magnífico, fue quien bautizó a Peter Lim, no Perico Lim, ni Pedro Lim. Le bautizó como Pere Lim. ¿Y usted ahora bautiza también como Pere? A Pere Kenyon. No. ¿Son celos? A ver, no, en absoluto. No puedo tener celos, lo que tengo es admiración por mi querida compañera Silvia Tomás. Silvia lo que es de Silvia. Correcto. No solo lo reconozco, sino que es que además le doy todo el valor del mundo, que ella fue la pionera, la primera que lanzó esa idea. Yo me enganché al carro y no lo desmentí cuando usted me atribuyó la paternidad de Perelim. Pero en realidad no es paternidad, sino maternidad. Pero vamos a ver, yo lo hice bien, porque esto es un equipo comandado por el señor Rovira. Luego cabe todo. Aquí cabe todo. Ya está. Bueno, vamos a la ilusión, vamos a los fichajes. Super anuncia en su portada en marcha y pone la silueta de 5 de los fichajes que más ilusionan a la afición. Es verdad que también le leo a usted con fruición diciendo que, ya lo comentó ayer en Valencia Abierta, cualquier portugués que se precie está en la lista de futuribles para el Valencia. Todos. Tenemos el 100% de mercado portugués. De todas formas, yo, la portada Super es magnífica. Tengo que decir que de los 5 que ponen, si Lei Jun pone en vereda a Aurelio Martínez y se llega al acuerdo, hay 3 que son ya, a todos los efectos, jugadores del Valencia Club de Fútbol o de Meriton, que luego ya veremos si los cede, si los traspasa, no se lo carán. Pero Jackson Martínez, Valencia, pero del cha-cha-cha, que ahora es el che-che-che, Rodrigo, delantero del Benfica, y Enzo Pérez, los 3, al 100%, le puedo asegurar que si Lim concreta la compra del Valencia, serán jugadores del Murciélago la próxima temporada. Me encanta la terna. Recordemos que Amadeo Salvo, entrando en las diversas muletas que le pusimos en la entrevista el día de la cuestación en ayuda a la Asociación Española contra el Cáncer, ya dijo y confirmó que efectivamente sería una delantera extraordinaria Paquito Alcácer, Rodrigo y Jackson. Ojo, no dejemos atrás a Enzo Pérez. Enzo Pérez es el tipo de jugador, la piedra sobre la que se puede construir el nuevo Valencia. Efectivamente, puede ser el Keita de la próxima temporada. Tengo muchas ganas de verlo con Argentina, porque me han dicho que es un tío con unos arrestos, con una vocación defensiva, o sea, un tío que se tira el equipo a la espalda, que pelea, vamos, un Albelda, es un argentino. Es un híbrido de 3 personas, le voy a explicar. Tiene mucho de Albelda. Tiene la calidad de Baraja y el apellido de Arancha Ferrer, porque ahí era a punto estuvo muy de salir bien, como bien. Fichaje del Valencia. Muy bien. A otro nivel de posibilidades me apunta, porque también son de Méndez y entrarían un poco en las posibilidades, Obi Mikel, que fue portada de ayer, que bueno, me parece un futbolista extraordinario, o André Gómez. Pero ¿cómo quedan entonces los fichajes, hablando de nuevo de ese Valencia dual, que ya tiene adelantados o tenía adelantados Rufete? Ese muchacho, ese central moreno del Anderlecht, Cuyate, este chico Espinosa, del que me apunta usted, bueno, podría ser, si se termina cuidando, ese muchacho que estaba en el Barça, podría ser un nuevo Xavi, un cerebro. En fin, todos estos, Alex Vidal, este delantero del Almería, ¿cómo quedan todos estos contactos? Bueno, hay un magnífico reportaje hoy de Amparo Barbeta, del Levante, el Mercantil Valenciano, donde habla, pues siguiendo un poco la ruta también de lo que dijimos ayer, de la bipolaridad, de lo que está pasando en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde Rufete, Salvans, que es un semidesconocido, pero es un gran trabajador de la Secretaría Técnica, Ayala y Pizzi van haciendo camino. Espinosa era suyo. Pero ¿cómo era la frase? Si tú me dices, Ben, lo deje todo... Pero dime, Ben. Pero es que nadie le ha dicho Ben. Nadie le ha dicho Ben. Él lo ha dejado todo, pero nadie le ha dicho Ben. Y el caso más llamativo de precisamente de que hace falta que mi querida Lijun ponga orden y todo se ponga en marcha, el caso más llamativo es el jugador de Almería, Alex Vidal, un perfil de jugador modesto, barato, que era la línea trazada hasta ahora, que estaba comprometido con el Valencia, que anoche firmó por el Sevilla. Adiós, ¿no lo ha firmado Sevilla? Sí, se ha firmado por el Sevilla, y no solo eso, sino que además el jugador se ha mosqueado y ha pegado un raje contra Lini Méndez de tres pares de congojos. He visto las declaraciones transcritas que hizo ayer a Canal Sur Radio, efectivamente, y le pega un viaje a la forma de club en la que detrás hay un gran inversor que hace y deshace, que es a lo que ahora estamos, pero es que nuestro inversor es Pere Lim y su mujer de confianza, Lei Hum, de la peña Lei Hum Chan. Bueno, tenemos también desafío, porque hoy en la cancha del Barça, el Valencia Basket puede pegarle la vuelta a la tortilla y que todo se decida el domingo en la Fonteta. Tenemos ánimo, por supuesto. Hombre, tenemos confianza en el equipo, toda la del mundo, ¿no? Toda la del mundo. Esperemos que estén recuperados Pau Ribas, que lo está, y Sato, que posiblemente estará también. Recuperamos a dos piezas. Bueno, Ribas jugó el tercer partido, pero Valencia está en condiciones, ya lo ha demostrado esta temporada, ha ganado dos veces al Barça, de ganar este partido. ¿Por qué no? Yo me estoy reservando ya la entrada para el domingo en la Fonteta. El partido, recuerden, que es a las 10 de la noche y lo podrán escuchar tranquilamente por los micrófonos de la 97.7 a través, obviamente, de la pasión y emoción de Juanma Triple Romero. Rama. Exacto. Juanma Triple Romero. Gracias, profesor. Un abrazo fuerte. Gracias. Ahora clase A 180 CDI con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visenón y sistema audio CD Bluetooth USB por 22.900 euros con plan PIB incluido financiando con Mercedes-Benz Financial Services. Más información en Mercedes-Benz Comercial Valencia, pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. ¿De dónde vienes tan contenta? De Luna Yuna, una tienda diferente. Tienen ropa de fiesta y también de calle. Chica, que me he renovado el armario. Ya sabes que no es fácil encontrar talla para nosotras. ¿Hasta qué talla tienen? Desde la 36 a la 60. Además, te asesoran y tienen precios excelentes. Dame la dirección que voy a ir. Está en la calle Osias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 96 20 50 058. Y te agregas a su Facebook. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Si te gusta el futbolín, no te pierdas el torneo por parejas que Superdeporte y Nuevo Centro organizan con motivo del Mundial de Fútbol. Del 19 al 21 de junio en la Plaza Interior de Nuevo Centro. Puedes ganar cheque regalo de hasta 300 euros, camisetas de la selección española y mucho más. Inscríbete en el punto de información de Nuevo Centro. Consulta en nuevocentro.es las actividades preparadas con motivo del Mundial. Exposición fotográfica, partidos en directo de la selección española en la pantalla gigante. Chutómetro, zona de habilidades y participa en la porra de Superdeporte y gana fantásticos premios. Organizan Superdeporte y Nuevo Centro. Segóbriga Park. Disfruta en familia de nuestro complejo acuático y pásalo en grande entre toboganes, jacuzzis y cauces de agua fresca. Con parking gratuito, zona de picnic y restaurante totalmente renovado. Precios populares. En Segorbe, Segóbriga Park, el complejo acuático más divertido. Abierto hasta el 31 de agosto. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. Bueno, aquí seguimos en vuestra Valencia Abierta. Ahora en este ratito del programa vamos a ubicarnos en 1823. Los afamados Timilejos de San Luis, con el duque de Angulema al frente, se dirigen a la villa y corte. Esa misma corte ha ido hacia Sevilla. En uno de sus carruajes iba el rey Felón, Fernando VII, ¿verdad? Ese conspirador infame. Bien, es un tiempo convulso de nuestra historia, salpicado de drama y de traición, el que nos retrata La desventura de la libertad. Un ensayo histórico que hoy además su autor presenta aquí en Valencia, y su autor no es otro que Pedro J. Ramírez, al que mandamos un abrazo desde aquí. ¿Qué tal, Pedro J.? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, de hecho, el acto de presentación, propiamente dicho, fue ayer, pero es verdad que sigo presentando el libro a todos los valencianos y creo que además el boca a boca de quienes lo están empezando a leer pues ya está empezando a funcionar. Yo mismo estoy sorprendido de cómo un libro de historia del siglo XIX está empezando a tener tal repercusión e incidencia. Bueno, ese encuentro efectivamente con el Club Rosetta en el Valencia Palace fue ayer. Sigue Pedro J. presentando este libro, que es un ensayo con mucho rigor en el dato, como acostumbras, y mucha documentación, pero lejos de abrumar por exceso, nos dibuja un tiempo y también unos personajes de los que no sé si podemos, Pedro J., extraer alguna jugosa lección que aplicar hoy en día. Bueno, vamos a ver. El libro tiene un atractivo excepcional, que es que está basado en el descubrimiento del archivo secreto del último jefe del gobierno del trienio constitucional, José María Calatrava. Además, tiene para los valencianos el atractivo de que buena parte de los hechos que se desencadenaron entonces se habían ido engendrando precisamente en Valencia. Estamos en 1814, en el bicentenario del momento en el que Fernando VII, al volver a España, en vez de ir a jurar la Constitución, como le pedía la regencia, se viene a Valencia a derogarla, cuando le entregan el famoso manifiesto de los persas y cuando emite desde Valencia lo que se ha llamado el decreto de Valencia, es decir, aquel texto legal en el que la Constitución del 12 queda abolida y además todos los actos legislativos que se desprenden de ella, dice como si no hubieran ocurrido nunca y se quitaran de en medio del tiempo. O sea, que no solo es que lo anulaba, sino que decía esto es como si no hubiera pasado, porque quería restablecer el absolutismo. Eso duró 6 años y luego se produce la sublevación de Riego. Bueno, entre tanto había habido en Valencia algunos episodios tan característicos como la conspiración en la que acusados de intentar matar al general Lío, pues se había ahorcado algunos distinguidos liberales en Valencia, entre ellos un hermano de Calatrava, Diego Calatrava, y un hijo del gran patriarca del liberalismo valenciano, que fue don Vicente Bertrán de Lis. Félix Bertrán de Lis tenía 17 años cuando lo ahorcaron. Y eso es lo que llevó, entre otras cosas, a su padre a financiar el levantamiento de Riego con el que comenzó el trienio liberal. Bien, pues estamos al final de ese periodo del trienio liberal. Y lo que se narra pues es la desventura, es por eso el título, de aquel gobierno que se encuentra con una invasión extranjera, con que los generales que tienen que hacer frente traicionan y se pasan al enemigo, con que las arcas del Estado están vacías, con que el rey que tendría que proteger el sistema constitucional es el primero que conspira para destruirlo, con que el ministro de la guerra de Calatrava se degüella, se suicida, cortándose el cuello con su navaja de afeitar, y en fin, y paralelismos. Hombre, las cosas hoy no son así de dramáticas. El libro no trata para nada del presente, pero el libro lo estáis leyendo, lo está leyendo la gente en el presente. Y cada vez que se abre un libro de historia es como si uno estuviera desplegando un espejo. Y hay un punto en común, sí, lo que Leopoldo Alas Clarín llamó la putrefacción del sistema constitucional. Es decir, que había cosas de la Constitución de Cádiz del 12, obviamente, que no funcionaban, que no eran, era muy bella en los principios, pero de imposible aplicación en la España de aquel tiempo. Bueno, pues yo creo que también hay aspectos de la Constitución del 78, todo lo que tiene que ver con los derechos de participación política de los ciudadanos, o todo lo, por supuesto, el título octavo, que es evidente que no funcionan, y eso hay que cambiarlo. Y la única alternativa a la putrefacción de un sistema constitucional es su reforma. Esa sí que es una lección que se desprende del libro. Ese hecho de que efectivamente esta reforma que está pidiendo a gritos la nuestra es al tiempo profiláctica y necesaria. Nos encontramos efectivamente, como Pedro J. nos describe, en la desventura de la libertad. Es verdad que desventura es una palabra un tanto desusada, pero ciertamente hermosa, con momentos, en fin, apasionantes de nuestra historia, como decías, ¿no? Ese suicidio del general Sánchez Salvador, ¿no? Ese legajo que llega a tus manos precisamente con esa carta de suicidio de lo que era el ministro de Defensa de entonces, de la guerra, y que comienza a despertar tu curiosidad. Es cierto que en la gestación también del proyecto hay esta curiosa historia, como tú dices, estos papeles y también ese manifiesto del que hablabas, firmado de puño y letra por el rey Fernando VII, son como un regalo de la fortuna, ¿no? Es decir, como si la historia te señalara con el dedo. Pedro J., tienes que escribir, sí, señor, sobre esto, ¿no? Sí, señor. No puedo continuar hablando mucho tiempo más porque tengo que salir a coger a la estación del AVE, pero y tengo que hacer la maleta todavía. Pero vamos a ver, es verdad, o sea, Sánchez Salvador, el general suicida, era riojano como yo, y eso es lo que a mí me lleva a ir a intentar comprar la carta, y es en la librería cuando en la conversación con el librero pues surge que puede haber unos papeles que procedentes de una testamentaría. Yo le digo al librero que lo busque con interés, y al cabo de un par de semanas pues ahí estaba ese tesoro, que sí, que efectivamente yo lo he entendido pues como una especie de encargo que desde el más allá me hacían aquellos desventurados liberales para que yo contara su historia. Bueno, pues en este momento también especial de nuestra historia, echar una mirada a este proceso tan convulso que nos cuenta Pedro J. en La desventura de la libertad es ciertamente un ejercicio apasionante. Un abrazo, Pedro J., gracias por atendernos. Buen día. Un fuerte abrazo, hasta siempre. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Los días 14 y 15 de junio, no te pierdas el mercado medieval de Castellar Oliveral dentro de su Semana Cultural. Con cetrería, herrero, artesanos, alimentación, juegos, talleres, atracciones infantiles, exposición de bonsáis y fotografía, desfile de moros y cristianos, ubicado en la calle Poetisa Leonor Perales. Mercado medieval en Castellar Oliveral, 14 y 15 de junio. ¡Os esperamos! Del 12 al 22 de junio, la Cena de los Idiotas llega al Teatro Olimpia, con José Mayuste, David Fernández y Félix Álvarez Felisuco. 4 años de éxitos. La Cena de los Idiotas, un clásico del humor. Del 12 al 22 de junio, en el Teatro Olimpia. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? ¿Ah? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat, más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent, y en nemesio.com. Mirando al mar. Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle, recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Come on. Tu comunión dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos en todo dulce. Todo dulce quiere la felicidad para tus hijos y para ti. Tus hijos son lo primero, lo mejor. Dales la felicidad dulce en todo dulce. Lo mejor para tus hijos, para tus nietos. Ellos se lo merecen todo. En todo dulce lo tenemos. Te esperamos en Quart de Poblet. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Una horeta de maravilla, ara que ja s'acosten les 2 de la vesprada. No sé, igual no tens clar què fer de dinar i encara tenim el supermercat que està obert. Mira, jo me faria de primer unes clochinetes de València de categoria. Oh. Producte de la casa, és autòctono, oh. La xicoteta, saps, la gustoseta, i ese intens sabor tan, tan potent. I és que ara resulta que enguany... Però, Leonardo, si tu eres molt cocinita... Claro, si t'estic dient tot perquè que se m'està fent la boca obvia. Pues mira, des d'enguany venim comentant així en València Abierta i en la 97.7, és que resulta que la trobes en el supermercat, la malla blanca, neta. Les clochines netes, no n'hi ha que rascar-les no. Ahí per tirar-te 15 minuts o 20 minuts ni que directament al perol. Al perol. Quina meravella. Fes una ulleta, si vols, en la piqueta i pam, directament al perol, en la llimeta, aquesta miqueta de... Però això no és que serà... conservarà tots els seus... Hombre, per l'amor de Déu, això és un procés, únicament és un procés mecanitzat de netejar-ho. Té el magnesio, el potassio... Tot el igual. El fósforo, els omega, que té molts omegas, és... adequat a més per a una dieta, tu que eres molt de... Que vols omegues, Opel, el tipín, omegas. Omega 3, que té el peix, l'omega 3. Per als que volen mantindre la figureta, i si n'haig, estupendo, estupendo. Bueno, ja sabeu que tots els mesos sense R són els bons per a menjar la clòxina, que és baixa en grassa, alta en vitamines i per a xiquets de categoria. La picaeta valenciana, la clòxina valenciana, clarome, la de casa. Don Leonardo Marín. Sé quina clochina. Has vist? Quina clochina. Que maravilla. És una picadeta magnífica. Uf, te prometo, i de veres, que no és un tema. Estic en la boca ja. Està salivando. Totalment. La tinc enxarcada ja de soles de pensar en les clochines. És que aniria jo ara en seguida a comprar la malletissa blanca. Pues vinga, va. Encara està obert el supermercat. Bueno, arriba la secció més festera i més dixaratxera de València Abierta. Ens demanar per als nostres oients, la que més esperen durant tota la setmana. Exactament, ja ho saps. Bueno, què ens portes, avui? Quin és el no menú? No sé, de què vols que te parli, perquè sé de tot, quasi. Hi ha moltíssimes coses. Sí, sí, hi ha moltes coses. Que has estat en una boda... Oh! És la boda, ho comentàvem este matí, Arantxa Ferrer i tot el que està molt ficat en el tema de les falles. Sabia que el gran esdeveniment... Ha hagut dos bodes fa ayeres, perquè també Virgínia, de la Cort d'Honor de Marta Agustín, també es casà el mateix dissabte, a migdia. A més, jo vaig veure fotos en el Facebook i la veritat és que anaven tota la cort, bueno, a més que és una cort fantàstica, la del 2009 de Marta Agustín, anaven totes guapíssimes, una boda a migdia a l'exterior i la veritat és que... Però bueno, per la nit és la que sí que estava jo present i bueno, és la... se casaren en Núria i Ximo, Núria Lledó, que és la filla del regidor de Festes i Cultura Popular, de Paco Lledó, i de Marifina Fuster, i se casava en Ximo Martí, que a més és artista fallero, o sigui que més fallera no podia ser la boda, però te tinc que dir que, bueno, siguen a la Meda Palas, i te tinc que dir que sigue una autèntica passada, perquè tota la gent, bueno, pues mantinguérem ahí el tipo en la part protocolària de la boda, però ja una vegada trencaren els novios el ball en l'orquestra Avatar, per cert, una orquestra fantàstica, te tinc que dir que s'ho passarem tots, ballarem fins a, bueno, pues ben entrar la matina, els novios estaven, bueno, a banda de guapíssims, es veien una felicitat. Estava parlant fa un momentet en Marifina Fuster, la dona de Paco Lledó, fa un momentet estava parlant en ella i li ho he dit, que és que tenien una cara de felicitat en Núria i Ximo, i diu, és que tota la gent me ho està dient, la veritat és que sigue, ja te dic, una passada més super agraïts. No anem com a premsa, anarem com a amics, perquè no sigui una gala fallera, sinó que allí estàvem, bueno, pues és que les dues famílies consideraren que eren els seus amics, però evidentment, pues, els seus amics també pues estan molt relacionats tots en la festa. Un beset molt fort, que per cert, han estat, te vaig a fer ara els dentelles, han estat 3 dies en Punta Cana i ara mateix estaven aterrissant en Nova York. Oh, me va tocar casar-me una altra vegada, parament de viatger. Me donen, si te cases per segon vegada, te donen també 15 dies, no? Té bonus. Sí. 15 més 5 per atrevit. Exacte. Per atrevit. Per cabut. Bueno, moltes felicitats per a Núria, per a Ximo, Marifina, molts besos a Paco Lledó, a tota la família. Enhora boníssima. Home, com l'enhorabona també li la tenim que donar al nostre convidat. Encara que és un home ja acostumat a aquestes qüestions, estar formant part d'un certamen tan important com el certamen de música, balls i cant de la Comunitat Valenciana en valencià del nostre cant sempre és un motiu d'orgull. A més, te tinc que dir que també s'ha atrevit com jo, perquè a que no saps qui ha triat per a presentar aquest primer certamen, xaleta, que quan algo porta primer davant de lo que fica després, és perquè la intenció és fer un segon, un tercer, un quart, si no haguen fica simplement certamen no, és primer certamen, xaleta, de música baix i cants valencià. Bueno, pues saps qui va presentar-lo? Pues no tinc idea. Te vaig a sorprendre. Sorprendre. Jo mateixa. Pa que després digues que sols presentes tu coses. Jo també presente coses. Pues és un bolo molt bonico, és un bolo preciós. A més, estic super, super il·lusionat i bueno, espero estar a l'altura de l'aconteciment. Encara que lo important no és que el presente jo, sinó lo important és que Manuel Camarasa, don Manuel Camarasa, mos president de la Federació de Folclor de la Comunitat Valenciana, mos conte perquè este primer certamen Generalitat es fa en un motiu que jo crec que és el 30 aniversari, que ara mos ho contarà Manolo Camarasa, de la llei de símbols de la Comunitat Valenciana, que és algo molt important i que potser n'hi ha gent encara que no sap de què es tracta. Manolo Camarasa, què tal? Molt bon dia, molt bona vespre. Hola, molt bon dia. I que en el rotllo que t'ha mullat igual t'havies dormit ja i al telèfon, però no. Perquè a més me deixeu bocabadat, jo vos escolté als dos i, sí? I la veritat és que enganxeu. Calla, el artista que eres tu. Que ara, també t'he de dir una cosa, Manolo. Tot molt bé, Dime, certamen el primer, molt bé. Lo de l'acte commemoratiu, tot fenomenal. Ara mos ho contaràs, en la plaça de la Mare de Déu. Ara, triar el presentador, ahí has tirat el resto, Manolo. Com ha sigut això? Conte'm a mi del pensament que sí, este trobador de la valenciania, que és el senyoret de Castellar, fora presentador d'este certamen. Conta. Bueno, pues yo te diré, primer de tot, perquè jo m'agrada sempre cuidar i conservar els meus amics. I com jo veig que Leo, que està donant la talla en tot, en lo que no l'he vist encara, ha sigut en aquesta faceta del cara a cara, jo dic, bueno, pues vaig a posar-lo en el compromís de que tinga que presentar este acte ahí davant de pues milers de persones que normalment acudixen a estos actes. Y ahí pues será la prueba de foc. Ya parlarem la semana que ve, Ximo, tu y yo, y te diré, bueno, pues sí, o la veritat no. Manolo, no tal, de tu pero mí, bueno, de tu estoy convençut de que sí, De tu pa mí. Esta que no pixa. Esta que no, esta que no sap què fer. Té un desfici damunt d'ell. No sap ni què posar-se. I tens que ajudar-me a triar el vestuari, a veure el guió, a sol o altre. Està nerviós perdut. Però ho farà molt bé, Manolo. Ho farà molt bé, xiquillo. Jo crec que ho farà molt bé, sí, segur. Perquè, a més, tu saps que tot el que se fa en el cor, tot el que uno sent, pues, ho transmitís. I en aquest cas el que es tracta sempre és de fer arribar a la gent, pues, allò que volem que li arribe lo nostre, en definitiva. Bueno, Manolo, anem a centrar-se en el que realment és lo important, perquè lo meu és una mera anècdota, i lo important és que per a commemorar ese 30 aniversari de la Llei de Símbols de la Comunitat Valenciana, bueno, pues, tant la Generalitat Valenciana com la Federació de Folclor, inclús l'Ajuntament de València també col·labora, emprengueu este primer certamen de música, baix i cant valencià. Contamos, primer, esos 30 anys dels símbols de la Comunitat Valenciana, jo crec que és molt important que la gent sàpiga la importància d'este aniversari, no? Perquè... Hombre, jo la veritat és que Leo crec que sí, però és una manera de poder recordar i posar encara més a l'abast de tots, pues, de que la Comunitat Valenciana té la seva identitat pròpia, té la seva cultura pròpia i té els seus símbols propis que, bueno, fan distinta a la resta de comunitats autònomes o regions d'Espanya. I aquesta singularitat la que hi ha que fer notar al poble i sobretot a nosaltres, els valencians. I què millor que, pues, bueno, se podria fer en una gran orquestra, però una orquestra tocaria el mateix, la peça de Beethoven o de qualsevol compositor, l'orquestra nostra de la Generalitat Valenciana, o sea, en algunes peculiaritats millor o pitjor, que la de Oviedo o la de tal. No, nosaltres hem de traure al carrer allò que realment ens identifica i ens identifica, pues, de batre, i se can d'estil, i se can de... però tot en la justa medida i en la qualitat que requereix. I de vegades que pense que, bueno, pues que no va ser molt difícil el convèncer a la Conselleria de Governació i Justícia a través de la seva Direcció General de Desenvolupament Estatutari per a que realment començaren els actes que van a dur-se diversos a terme al llarg de l'any, però en algo nostre, en algo que realment el poble, que sempre jo dic que és el soberà, és el que ha sabut guardar de manera cautelosa i ben guardar, i és i se senya d'identitat nostres en la música, pues, en la dansa. Pues fem una cosa, Manolo, la cita, que no s'ho perde ningú, en la plaça de la Mare de Déu, no sé si ho hem comentat, dissabte a les 7 de la vesprà. Presenta don Leonardo Marín, el maestro de ceremonias don Manuel Camarasa, a les 7 de la vesprà, efectivament, però... I els participants, anem a veure qui seran els grups de danses o de balls, els cors que van a interpretar el programa. Pues mira, jo te vaig a dir uno, i començaré per uno que sé que te va agradar molt, que és l'Escola de Tabal i Dolçaina de Algemesí. Bona gent, sí, senyor. La de Bonrepòs i Mirambell. I diran, i per què estos? Pues perquè són les primeres escoles de música de Tabal i Dolçaina que se crearen així a la nostra Comunitat Valenciana i en especial a la província de València. Molt bé. Després, com és natural, la nostra cultura germana, no mai en la vida, pues, ens separa, començarà ixa demostració de cultural a càrrec del grup de cors i danses de Tibi de la província d'Alacant, que lògicament mos duran la seva indumentària pròpia i la seva música i les cançons peculiars i distintes. Seguirà els Millars de Castelló, ja en música més del nord, molt ja influenciada d'altres comarques, però que no deixa de ser la nostra música. I acabarà el grup de balls populars Les Folies de Carcaixent, que tancaran en el que representa a la província de València. Manolo, jo crec que és un recorregut preciós. Preciós. I per què jo creus que la gent, els valencians, haguem d'acudir el dissabte a les 7 de la vesprà a la Mare de Déu? Perquè jo, per lo que ha vist en el guió, anem a contar-nos moltes coses, anem a contar inclús anècdotes de per què cada una de les cançons, per què porten ese ritme, per què porten esa indumentària, per què creus que deuen d'anar tots els valencians ahí? Pues Leo, jo te ho dic perquè jo sé que a tu t'agrada sentir-me ho dir. Mira si te punxe. T'agrada sentir-me ho dir. I sí, jo te dic una cosa, perquè ja que coneixer, perquè lo que no se coneix no se vol, no se defen, no se respeta i sobretot no se transmitís. I nosaltres hem d'estar molt orgullosos de lo nostre, perquè lo nostre és lo millor. Eres molt gran, Manolo, eres molt gran. Me queda en aquest titular, efectivament, de conèixer i apassionar-nos per les nostres arrels. Certamen primer de la Generalitat de Música, Valls i Camp Valencià, 30 anys de simbologia d'identitat de la Generalitat Valenciana, a les 7 del dissabte, tot el món a la plaça Mare de Déu, de la Mare de Déu. Un abraç, Manolo. Gràcies, igualment. Abraç, adéu, adéu. Què fenomen? Una passada. Els símbols de la Comunitat Valenciana, perquè la gent no ho sàpia, són la senyera, uh-huh, les quatre franges roges sobre el fons groc, perfecte, i coronar. Per la banda blava a l'altura de l'asta, molt important lo del blau. No, se mos olvide el blau, si no ja són altres coses. El himne regional, que en este, en el BOP, quan se va traure este acte commemoratiu, se va ficar inclús el himne i la partitura, la lletra i la partitura està en un anexo. Després està l'emblema de la Generalitat Valenciana, correcte, que és el cap de Pere, Ceremonioso, anava a dir, per això. I després l'estandarte de la Generalitat Valenciana. Això són els quatre símbols que se commemora el 30 aniversari de la seva acceptació o institució. A més, en ese article te fica pues, on pots ficar-los, on no pots ficar-los, quan tenen que eixir, si és, per exemple, l'himne regional, a continuació té que estar l'himne nacional, si fiques la senyera, també té que estar ficar la bandera d'Espanya. En fi, és curiós de llegir-se-ho. Jo estic a ir mirant-me-ho per preparar-me bé el que tinc que dir el dissabte i és curiós. I ja per a finalitzar, tenim 4 minutets, no arriba. Me comentaves també que tenim bones notícies per a la falla al Mirall de Cadarso con de Altea, perquè l'imatge convocar una junta de dissolució, la seva paraula ho diu, la seva frase diu, junta de dissolució és per a dissoldre la comissió, normalment es crida un membre de Junta Central Fallera per a que constate i sa dissolució de la falla, ja els ànims quan arribaren allí no eren de dissoldre-la, per lo tant, ni tan sols cridaren a la persona de Junta Central Fallera per a dissoldre-la, al final arribaren a un acord, n'hi havien 7 avalistes que avalaven esta pòlissa de crèdit del banc de 200.000 euros reconeguts. Uno dels 7 avalistes era Laura Cano, expresidenta d'esta comissió. Pues arribaren a l'acord, ella no estava present, però bueno, arribaren a l'acord de que no siguera ja avalista Laura Cano, el seu lloc d'avalistes l'ocuparà una o dos persones de la comissió. I en agraïment a tot l'esforç i, en fi, a tota la dedicació que ha tingut Laura Cano en esta comissió, està exenta de pagar quotes de per vida, ni tan sols si volguera desfilar en esa fantàstica paramora que fan el dia de neu de març, pues tampoc tindria que... Té barra lliure, com si diguérem, no? Allà en la comissió. Ho té merescut, Ho té ben merescut, però al final jo crec que el més important de tot això és que una comissió tan carismàtica, que a més està en un lloc tan bonic, perquè plantar en esa plaça on planten és una passada. El que encara no tenim clar, sí que pareix que van a continuar inclús en la secció especial, se va fer un esforç per a continuar la secció especial. Seria una llàstima que esquera per lo que dic, no? Perquè és que la plaça esa és preciosa de plantar ahí. Jo recorde estar sentat en una de les terrasses que n'hi ha en un dels xaflans i fent un cafenet, i la veritat és que admirar ese monument, clar, si és d'especial, que pràcticament t'ocupa tota la plaça, haguera sigut una llàstima, i és de veres que han estat a punt de desaparèixer, però bueno, la bona notícia és que no ho van a fer, que han arribat a un acord. De fet, en esta junta que feren el dimarts passat, no sols acudiren els fallers, que n'hi han encara, saps que n'hi hagués una desbandada en tot esta moguda, no sé, es cridà també als que se n'havien anat per atrapar, perquè també eren responsables d'aquest deute, perquè diu, no, és que n'hi han 7 avalistes, sí, molt bé, però si no se paga aquest deute, no és que van a la càrcel els 7 avalistes, no, els 7 avalistes dirien, un moment, nosaltres som avalistes, però som avalistes de tota la comissió, i per tant, tots els membres de la comissió sou responsables. En fi, que haguera sigut un jaleo gens bonico de vore. Estàs content? M'alegre molt, perquè admirant de Cadarso els monuments, jo que soc molt monumentalista, igual que tu, els treballs que ha fet Manolo Algarra m'han robat el cor molts anys. M'alegre molt per Laura Cano, per tota la comissió, i perquè al final ha hagut pau en una comissió, com tu dius, senyera de l'Eixample, i una falla de tota la vida. M'alegre molt. I que continuï en especial serà una molt bona notícia. Pues sols podes echarte una cosa en este dijous: paz y amor. Muy bonito. T'agrada? no añadiré nada más. Que arriben los dos a la vespre i ve César Molins. Cuideu-se, criatures.